часом оповідаму, як учуття мільк від нас. На зигарата чекне, так ви потривалам ще. Зараз бачи в очі мі, оце ти.